Na, sziasztok! Igen. Adjatok akid a számlákat! De kifizetem őket. A Vian számlát. $730-at föl kell kerekíteni, legyen tartozásod. 3730. Amennyit akarsz, annyit fizetsz be. 725-nél többet kell beírnod. Jó, hát mindig úgy szoktam, hát tudom. Na jó. Mindig úgy szoktam. Befizettem, én nincsenek sokan ott, nincs még sor, ha jól láttam, ott voltam most. Kongrádot azt is befizetem. Kongrádot is akarsz? Nem, azt visszajövök még. Jó. Arra vissza fogok jönni. Jó. Na, szia. Ennyi a kumacskát. Jó, kiengedem.